noen som har lyst til å være programleder? Nei, vi kan jo begynne da. Det her er jo kanskje episode 1 av Twin Stick & Chill podcasten vår. Yes. Mm-hmm. Så velkommen alle som er. Det her er da et forsøk vi prøver å få i gang på en podcast. Vi er jo primært ikke en podcast, vi er jo en Let's Play-kanal på YouTube. Altså, vi spiller videospill på YouTube på norsk. Mm. Og vi har gitt ut en episode hver dag i cirka 3 år. Stemmer det? Ja, probably. Sånn, 4 år? Cirka. Jeg vet ikke. Leng. Mm. Og det vi tenkte å prøve å få til er en sånn her podcast der vi går gjennom det vi har spilt, eller i hvert fall det vi har lastet opp på kanalen den siste måneden. Så den episoden her da blir først og fremst å ta for seg januar. Mm. Som for våre del akkurat er forbi. Så får vi se når denne kommer ut, forhåpentligvis før februar er ferdig. Ja. Ja. Så det skal jeg prøve å få opp ganske fort etter den er tatt opp. Ja, sånn jeg vet ikke hvor mye mikmak med bakgrunnsmelodier og introer og jingles for kjente gidd å slenge på første episoden. Nei. Vi får se hvordan det går her egentlig. Ja, så det her, det vil sikkert være noe speedbumps vi møter på i episoden her. Mm. Siden det her er liksom det første vi prøver. Er det en fartsdump eller en fartshump? Jeg tror begge går an å bruke. Det var en sånn lang diskusjon jeg så noen hadde på Facebook som jeg tror vi hopper glatt over denne. Yes, så det var premisset. Vi kan jo huske å introdusere oss selv også. Ja. Mitt navn er Petter. Jeg er Odin Jan. Og det her er Rasmus Espseth. Etternavnet mitt er Falk da, hvis det er så viktig å ha med sykt, det. Sykt viktig. Den harde kjernen i Twin Stick Gamers. Yeah. Mm. Ja, det var vel egentlig det som var av intro. Skal vi kanskje kjøre en annen sånn, hva vi har drevet med siste, eller? Jeg gjør det jeg pleier å gjøre i hvert fall. Sitter og gube. Ja, kjøpe og samle spill. Mm. Ja. Ja, vi kan bare ta det. Jobbe seg for råd her. Ja. Er det noe konkret du har fått, gjort, eller funnet ut, eller skjer etter, eller noe sånt? Ja, nei, jeg driver med å samle Diablo da, hovedsakelig. Så jeg driver med å få litt sånn shit i posten hele tiden, og legge til i samlinga. De siste har jeg fått ganske mye sjeldent. Så har jeg connections i USA for eksempel, som jeg får mye hjelp av til å få shit i meg. Altså, jeg kjøper, sender til dem. Den pakker det, eller mest en da. Så han pakker det i en stor boks og sender det til meg. Ja, så, Dean var det han het. Hæ? Dean? Dane. Dane. Eller Matthew da, hvis du skal ha hele navnet. Så forkortes det Dane, tror jeg. Hæ? Ja, litt sånn Richard og Dick liksom. Ok. Ja, de har noen weird forkortelser, altså. At ja. William blir Bill for eksempel. Det er sånn, ja, ja, ja. Hva faen? Eller Robert blir Bob i stedet for Rob, ja. Som ville vært mer åpenbart. Ja, ja. Okay. Jeg har noen sånne rare forkortelser som jeg bare ikke skjønner. Det er greit, Amerika. Dere gjør dere, så gjør vi og vi. Det er også noe rart med datoen og alt sammen. Det er sånn ounces og så... Ja, det er jo helt ulogisk. Det er helt borte i staten. Men det kunne vi jo... Det blir jo... Men det er en egen podcast i seg selv. Ja. Hva som er weird med Amerika, liksom. Ja. Nei, men vi kan gjerne ha en liten sånn spalte hva vi har gjort siden sist. I hvert fall, det er det jeg driver med. Sånn hobby- og spillrelatert til det vanlige, da. Ja. Med... Ja, vi kan jo kjøre en litt mer generell etablering av hva greia med oss er da, sånn sett, den runden her. Ja, ja. Så... Du er en filmfyren av oss. Ja, sånn film og musikk og... Ja, apropos det, ja. I det siste så har jeg jo begynt å dykke litt inn i comics og hovedsakelig Star Wars tegneserier da, og har begynt å samle litt på det, og da går jeg for hardcover varianter av dem da. Mm. Og det ene drawbacket med å liksom samle på hardcovers eksklusivt er at de kommer ofte litt senere, veldig sent i forhold til når issues kommer ut først, sånn enkelt issues, og så blir jo de samlet i en sånn trade paperback som er fortsatt mykt cover, men er liksom, ja, la oss si 5, 6, 7 enkelt issues samlet i en. Er det som en stor pocket på en måte? Ja, på en måte. Det blir som en sånn blad, liksom tjukkere blad på en måte. Okay. Ja, eller det som, eller vet ikke helt hva som faktisk er i omslaget, men det har papp liksom, så at du kan ikke bøye det. Og du kan ikke bøye det? Det er som i bok. Ah, ok. Ja, fordi jeg tenkte når du sa at det var litt sånn liksom fleksibelt, så gjør den noe med hendene, den Pettersen. Men det, det er som regel litt sånn... det er, det bøy, det, ja, det er bøyelig, men det er hardere enn sånn... La oss si avispapir da, eller hva skal jeg si. Det er hardere enn det, men ikke helt beinhardt som regel. Og så, de kommer jo når på en måte en storyline er ferdig, som regel er sånn 4, 5, 6 enkelt issues. Det er på en måte en storyline da, og da blir de samlet inn sånn samlegreier som fortsatt er litt myk. Og så, etter to eller tre sånne har kommet da, så tar de dem to eller tre og smukker sammen til en faktisk bok. Ja. Har hardcover varianter. Ja, okay. Og det er dem jeg samler på, for jeg liker å ha dem. Jeg synes de ser finere ut, og de holder jo selvfølgelig lenger, for de er hard og ikke myk da. Jeg bestilte jo, skal ikke spore av så veldig lenge, men jeg bestilte jo en sånn Punisher-tegneserie av den serien som Garth Ennis gjorde på 2000-tallet, tror jeg. Welcome Back Frank heter den. Den er helt fantastisk for øvrig, og den boka er så fin, så der har du liksom et sånn omslag som du kan ta av da. Og så hvis du tar av det, så er det sånn læreinnbundet, med en sånn, hva heter det, emblazoned. Altså det er innprintet i lære, en sånn gullhodeskalle liksom. Så det stikker ut litt sånn da? Eller stikker inn da. Ja, stikker inn, ja. Den er så fin. Ja. Og den koster litt. Ja, det tror jeg. Volum 2 kostet enda mer, og sånn, nesten 2000 kroner, tror jeg. Da var det litt sånn, ok. Nå skal ikke jeg si noe som sammen. Nei, men altså. Ja. Så i går så fikk jeg da hardcover-comicsen av A New Hope, altså en adaptasjon av A New Hope på Return of the Jedi. Og så får jeg Empire Strikes Back. Den er på bay i posten nå da. Så når jeg får... Når jeg får Empire, så skal jeg legge ut det på Instagram. Så får vi se alle tre sånn. Stil. Ganske nice da. Og, så det er noe jeg har begynt med ganske nylig. Og tenker etter hvert å branche litt mer ut til potensielt andre ting utenfor Star Wars som også kan være interessant. Jeg har sjekket ut for eksempel V for Vendetta, for eksempel, for det er en film jeg synes er jævlig fet. Så der vurderer jeg å sjekke om jeg kommer ikke noe som kan være for meg, for eksempel. Og... litt sånne ting da. Starte med noe jeg vet jeg liker, Star Wars, og så kan jeg sakte men sikkert bevege meg utover etter hvert da. Jep. Og så, ja, så er jeg veldig glad i film da. Ja, man må liksom starte på sitt eget safe space. Jeg startet med Spider-Man tegneserie, og så er det... Der er det jo veldig sydd inn i hele strukturen at andre karakterer kommer inn da. Ja. Ja, men det er vel for så vidt nok om comic books tegneserie for øyeblikket. Ja. Det kommer vi garantert inn på senere hvis vi fortsetter med podcasten, tenker jeg. Ja, og ellers så er jo du student. Kan du nevne det? Student og skal skrive bachelor. Gud, være med dig. Og være dig nå dig. Ja. Så da studerer jeg innen medievitenskap og skal skrive bachelor innen det nå. Så det blir spennende. Jeg har ikke mye mer å si om det akkurat nå, siden jeg nettopp har begynt på det med bacheloren da. Så jeg har ikke gjort noen beslutninger enda med hva den skal være, for nå jeg vet... Det er fortsatt noen detaljer med struktur og sånne ting som jeg fortsatt ikke helt vet da. Så jeg kan liksom ikke si så mye mer enn at jeg skal skrive en bachelor. Ja. Så ja, det er jo det. Så jeg er egentlig ganske fan av medier generelt, altså alt av... Ja, det er TV, film, musikk og spill og bøker, tegneserier. Alt av medier er egentlig ganske stilig, synes jeg, hvordan det påvirker samfunnet og hvordan samfunnet påvirker det og sånne ting. Og så er det sosiale medier som Facebook og... Det er jo et aspekt jeg har vært mye inn på. Altså, jeg kan bruke det som en liten overgang til å prate om det jeg driver på med. Ja, ja. For et par år siden så ble jeg ferdig med bachelor i elektronikk. Og så er jeg jo på en måte ganske sånn, en sånn tech-head, som de kaller det. Ganske interessert i teknologi og alt sånt der. Så måten teknologi påvirker media og vice versa og sånn, det er ganske interessant. Ja, for eksempel det vises ganske tydelig her som vi sitter nå foran spillbenken, benkene til Rasmus, at han liker å ha veldig kontroll på ting og brukt kjempelang tid på å få alt sammen sånn perfectly. Og du kan jo for eksempel nevne din, du har sikkert nevnt det tidligere da, din 64-en som du har. Ja, den er modifisert ganske heftig, ja. Den er... Så det er kanskje den tingen som jeg synes er artigst med å kombinere teknologiinteressen med videospillinteressen da. Er sånn at du kan slå det sammen for å utbedre ting som var litt mangelfullt med maskinene og konsolene og sånn til å begynne med da. Og mye av retrospillkonsolene er jo veldig vanskelig å bruke den dag i dag, eller få det til å fungere optimalt med dagens utstyr, TV og sånne ting. Så 64 er jo et kroneksempel på sånne ting da. Det der kan jeg snakke om i timesvis sikkert, ja. Men det har gått litt utenfor boksen med den da. Ja, litt sånn grovt forklart da, så har du joysticken og videosignalen som kommer ut av, men det er ganske urgammel og knotet, og det møter rett og slett ikke standardene i dag da. Så der er det mye forbedringspotensial, så det er sykt interessant å følge med på utviklingen og prøve ut nye løsninger innenfor det. Så uten å gå for mye inn i detalj på det, så finnes det en HDMI-mod til 64 som gjør at den er sykt nice å bruke på moderne TV. Og nei, han kisen som laget den, jeg bøyer meg støv, altså. Han er så flink. Ja. Og så finnes det også mye forskjellige løsninger for å bytte joysticken og forbedre den og sånn. Så med de modsene du har gjort på han, inkludert altså da selvfølgelig for deg selv da, man hours, hvor mye vil du si i den 64-en og kontrolleren du har til den er verdt? Altså kontrolleren i seg selv med en sånn steel stick installert, den er jo verdt 2000 kroner, cirka. Kontrolleren bare? Ja. Så det er dyrt hvis du skal ha ting bra, altså. Og så HDMI-moden er jo også, koster vel sånn 2000. Ja, og så konsolen. Så vi snakker... Konsolen er jo et par hundrelapper i forhold til det som er installert inn, liksom. Ja. Litt sant, og plutselig at du har sikkert brukt litt tid på det. Ja. Så vi snakker en... Så hvis folk liksom er interessert i å oppnå noe tilsvarende uten å gjøre det selv, for eksempel da, så... Ja, det er installasjonskostnader som blir ganske betydelig i tillegg også. Ja. Og så må det til med mye research for å finne ut hva som skal til da. Ja, det er det jeg tenker på, litt sånn ja. Man-hoursen og putter inn i å få den sånn som den er. Men så er jo Nintendo 64 en av favorittkonsolene mine også da. Ja. Det er jo litt med at den både jeg og du er oppvokst med. Ja. Det er min første spillkonsol som jeg hadde selv. Så det vil jo selvfølgelig påvirke at det er litt derfor jeg også synes at den er... Den vil alltid stå høyt til meg da, fordi det er barndomsminnene mine er på den liksom. Det er derfor jeg er så lei meg, for at jeg egentlig aldri har hatt noe særlig forhold til den konsolen da. Fordi all på min alder er liksom 64-64. Til og med hun som jeg bor med i kollektiv da. Hun er sånn 64, og så nevner hun 64 sånn. Yeah! Ja, nei, jeg har spilt litt regn, jeg har spilt 64. Jeg har hørt om Zelda, jeg har hørt om Mario. Herregud, jeg har jo ikke 64. Du dissa av jenta som bor i kollektivet med, liksom, for jeg ikke har 64. Sånn er det. Nei, du var oppvokst med NES. Ja. Noe som... Du er the original hipster, liksom. Ja. Kan ikke du få det, liksom? Det ble sånn. It's in my blood. Men det hadde hun faktisk også. Det var litt funny. Pratet med på kjøkkenet om dagen. Hun hadde arvet en NES på 90-tallet, sent 90-tallet, liksom. Men hun bare var sånn, meh, det er jo bare drit. Mens du bare, ja, det kan jo være at hun synes noen av spillene var bra i år. Men det som var at jeg bare faktisk gikk inn for at det her skal jeg holde på med, liksom. Ja. Og så... Ja, utover det så jobber jeg for øyeblikket som popmonter da. Enda mer for øyeblikket så har jeg ikke hatt jobb på to uker, men det er en annen sak da. Det du er fortsatt ansatt. Jeg så bankkontoen din ved en glipp her om dagen, og jeg skal ikke si at du er nok helt på bunnen da. Nei, sånn sett. Det går jo fint liksom. Ja. Slitt litt med ryggproblem, ønsker helst å finne meg en ingeniørjobb, bla bla bla bla, sånn en av livet. Sånn av livet. Det er aldri bra nok liksom, men... Det er sant. Vi har det greit hele egen, tror jeg, sånn egentlig. Ja, hvordan har du forhold til? Ja. Jep. En annen ting da, jeg har akkurat flettet ned i sokkerleiligheten her. Og det har jo vært ganske mye styr og jobb de siste ja, 3-4 måneder med å få flyttet og ny jobb og alt mulig rart. Mm. Mye omveltning og mye jobb. Så det begynner å rose ned litt nå. Ja. To uker fri, så er jeg litt tilbake på den samme viben som jeg hadde når jeg var arbeidsledig i fjor. Ja. Ja. Litt fælt, litt godt. Jeg nyter for øyeblikket, men ja. Så nå er jeg liksom litt orden her. Mm. Så nå kan vi begynne å branche ut og gjøre litt andre ting. Så nå sitter jeg bare og koser meg med ja, opptak av Twin Stick Gamers og prøver ut en ny podcast om kosesaker. Jeg er våken hele jævla natta og jeg rammer inn plakatene mine og redigerer Twin Stick Gamers. Mm. Ja, det blir bra, vet du. Mm. Kos. Nei, men da lurer jeg på om vi slår en strekk over introen, så går vi over til det som på en måte skal være hovedinnholdet i podcasten her, da, der vi går gjennom, tar for oss det som har blitt lagt opp på kanalen og sånn. Og vi har en liten, eller en ganske betydelig bolk å takle i form av punkt nummer 1, skal vi starte med Secrets of Mana, som vi i måneden her endelig ble ferdig med. 58 episoder. Teknisk sett 59, i og med at episode 50 ble delt i to. Ja. Sånn sett 59 episoder, men episode 50 er jo egentlig en episode. Vi tok den opp som en episode, men vi bare, jeg husker ikke hva som skjedde, men vi glemte av å stoppe den, så ble den jo over 30 minutter, og da er det sånn, da kan vi dele husker, i to. Jeg husker ikke hvem det var, men det var noen som så det, og så bare, part 1 og 2, hvorfor er det sånn? Kan vi ikke bare være... Men altså, det kunne det jo vært det. Det er ikke noe intro og utro. Nei, du hører på part 2, når den begynner, så sier ikke vi liksom, hei, vi er her igjen. Nei, ja. Det starter bare med liksom, åh, shit, spring dit! Liksom. Det er ikke en episode, må du. Nei, nettopp, det starter midt i actionen. Mm. Ja. Men jeg sjekket for øvrig, det er litt interessant da, bare for å etablere hvor lenge vi har drevet på med dette spillet her. Stort sett på kanalen, så... Ja, vi laster jo opp en episode per dag, altså for å unngå at vi... Ja, driv på i all evighet med ett spill og ja, bruke opp det litt da, så prøver vi å holde oss litt unna sånn spill som tar et halvår å gjøre ferdig. Secret of Mana, derimot, da brøt vi den regelen. Så jeg sjekket når episode 1 var lastet opp, og den var lastet opp 20. juni. Oi! Og per opptaksdato i dag da, så er det 3. februar. Ja. Så det tok litt under 8 måneder. Å få gjort ferdig hele gjennomspillingen av Secret of Mana på kanalen, liksom. Men det er jo fordi at vi faktisk ikke gamer hver dag. Nei, vi gjør ikke. Og vi har ikke bare lyst til å game Mana non-stop. Nei. Mye pauser, mye annet vi har gjort samtidig. Så det er jo sånn, dem som liker den kan jo fortsette å se på og bli sikkert litt ergerlig når det går på tredje uka uten en episode, men... What do you expect? Yeah, what you have to be mad? Da vi går inn og toucher litt på hva vi synes om Secret of Mana, da. Ja. Nei, jeg synes at det er et spill som ingen av oss har egentlig spilt det før. Mm. Vi har bare fått med oss at det her er en av de store, liksom. Ja, og jeg har sett begge let's playene av det til Game Grumps, men de spilte aldri gjennom det noen av gangene, da. Men første gangen var jo med JonTron så langt tilbake i tid for deres del, da. At da kom de 7 episoderne som dreier seg, det var veldig kort. Og så gjorde de det igjen når JonTron ble byttet med Danny i Game Grumps, så spilte de det igjen. Da kom de litt lenger, men jeg tror ikke de kom så fryktelig langt da heller, altså. Mm. Så det er på en måte det eneste jeg... Så du ble litt sånn, kom igjen folkens, for det er ingen av dere som klarer dette her, liksom. Yeah. Få også, det ferdig, få det gjort. Yeah. Og så når vi begynte med det, så begynte også Super Beard Bros å spille det ganske samtidig med oss. Mm. Og så da ble jeg sittende og se på det de gjorde, men holdt meg på en måte bak der vi var i spillet for å ikke for å fortsatt ha overraskelser når de dukket opp til oss. Ja, jeg satt og lurt på det her, siden jeg visste jo at du hadde, altså, vi sleit jo litt med siste bossen siden vi ikke skjønte helt hva som foregikk. Men så kom jeg jo på at Bear Bros skikker jo du på, og dem hadde jo spilt det ferdig. Så da skjønte jeg at du hadde gjort det sånn da, at du ikke har skjedd forbi det vi har gjort. Jeg hadde ikke... Nei, det virket ikke som om de skjønte så mye av hva som foregikk heller da. De bare var på en høyere level eller noe sånt. Ja, nei, jeg har ikke kommet... Det skjedde ferdig den playthroughen, så det er... Jeg sjekket ut litt det, for å se hva var det egentlig de gjorde rett som vi gjorde feil, på en måte. Mm. Jeg skjønte ikke egentlig det, sånn... Ja, vi kan jo touche på det litt senere da. Med at det er en del av mekanikkene som ikke er så veldig opplagt i spillet hvordan det funker. Ja. Så hvis noen har lyst til å prøve spillet i den sammenhengen, så kommer det jo en PS4 remake da, som ikke har kommet ut per dags dato. Den kan hende at den fikser mye av tingene som var litt sånn skurret med originalutgivelsen på Super Nintendo, men ja, hvem vet. Det var noen irritasjonsmomenter, altså for eksempel det at det var litt vanskelig å treffe. Noen ganger når du for eksempel lada opp et angrep, et melee-angrep, og så bare, uansett hvor mye radius det skjer sånn her, så bare bommer du. Og så er det noen enemies det skjer sånn du treffer, men de blir ikke truffet fordi at de er flygefolk, for eksempel. Sånne type ting som er litt sånn vanskelig og litt irriterende. Og det at du lader opp et melee-angrep, og så bare plutselig så skjer det noe sånn at du så dett liksom alle oppladningene bort, og litt sånne ting. Men, eller for eksempel en joh, når du får brukt litt noen to episoder på å fære frem og tilbake fra et sånt fjell, og så ned til en by, og så tilbake igjen. Ja, den ble sendt oss på en bombe. Ja, for sånn. Liksom, å, jeg har hørt at Joch skal være der, at Joch skal være der, og så viser det seg at han vil prate med meg, jeg er egentlig Joch. Jeg bruker kødda meg, liksom. Ja. Kødda meg, liksom. Så det er litt sånn sånne ting, men jeg vil si at spillet er veldig bra, musikken er utrolig catchy. Ja, det fant vi jo veldig ut at vi gikk jo nynna på det når vi skrudde av episoden. Ja. Ellers så var det også et litt sånn... Jeg har en liten kommentar angående mekanikkene i spillet sånn sett da. Ok. Så det er jo et litt særegent, utradisjonelt spill med tanke på hvordan gameplayet funker. Så det er jo utviklet av Square, som på den tiden er kjent for hovedsakelig rollespill og Final Fantasy. Ja, og sånn turbaserte spill med dype mekanikker og sånn da. Ja, Chrono Trigger og Chrono Cross. Eller, ja. Ikke Chrono Cross på den tiden, men i ettertid. Yes. Så greia er at de hadde liksom det som en bakgrunn, som et bakteppe, og mye av de mekanikkene er også overført til Secret of Mana da. Bare at de har twistet litt på formelen i form av at nå er det faktisk et actionspill. Ja. Så de har sydd det sammen på en, jeg vil si, en relativt vellykket måte. Men det fører til at det er liksom mye skjulte mekanikker, som ting som jobber i bakgrunnen da. Det er ikke bare sånn at når karakteren din hopper frem og slår med sverdet, og så ser du at sverdet fær over fienden, så blir den truffet for deg nødvendigvis. Det er opp til statistikkene og mekanikkene i spillet. Hvor bra hit rate har du, hvor bra dodge rate har den, litt sånne ting da. Så du kan boom selv om du treffer, sånn sett da. Ja. Så du må gjennomskue en del sånne ting for å skjønne hvor spillet funker da. Så jeg synes spillet hadde sykt bra musikk. Jeg synes det hadde bra utseende, rett og slett da. Art design og pixel art, eller hva skal jeg kalle det. Og stort sett så synes jeg altså at historien var spennende nok. Altså den funket etter den skulle være. Litt overfladig, kanskje. Ja, altså, eller det kommer kanskje litt an på at måten vi spilte på, ikke så da, ja, i en let's play form, at vi sitter på en måte ikke og er dypt investert i historien, når vi måtte sitte og kødde rundt og gi dem dumme stemmer av og til, og tweake storylines til at det skal bli dust i stedet, liksom. Så, noe som er en ting som må til når vi lager Let's Plays, på en måte. Ikke det at vi nødvendigvis er verdens flinkeste på det, men, nei, men det er likere det enn å sitte og være still. Ja, ikke sant. Så da blir det bare sånn storybasert til spill. Ja, men jeg synes det funket til det prøvde å være, og det er noen, som dere har nevnt før, noen små weirde ting med tanke på at ting bommer, og det er ikke så lett å på en måte få inntrykk av hva er det som gjør at jeg bommer, hva er det som jeg gjør feil her, hva burde jeg gjøre annerledes eller bedre. Det er litt sånn, veldig, på den tiden var jo spill mer sånn der, du må finne ut ting selv. Eventuelt kjøp en strategy guide, eller liksom... Det vil jeg faktisk anbefale å i alle fall finne i en sånn en liten sånn getting started triks-liste, liksom. Det tror jeg. Det er så at det finnes på... Vi fant jo en guide på, som vi brukte av og til hvis det var sånn, her står vi litt fast, eller her trenger litt tips for å finne ut av hva som er Spillet relativt flinkt og bare peke deg i riktig retning da. Jo, det greit. Men du er ikke så lost som du skulle tro. Du kanskje kunne ha kommet til å blitt en sånn stor verden liksom. Men jeg så i den guiden så var det før på en måte selve walkthroughen begynner, så er det veldig sånne der tips and tricks og hvordan funker levelinga, hvordan funker sånne ting. Det står der da, så det skal være lett å finne på nettet for dem som lurer på det, og det vil jeg anbefale folk å se på, for dem kan være litt tricky. Ja, det, vi kan jo si da at vi brukte jo lang tid på en måte gjennomskue mye av dere tingene. Ja, og så fant vi ut det som var riktig, men så skjedde en ting som gjorde at vi trodde at det ikke var sånn likevel, men så viste det seg at nei, vi hadde rett det vi trodde først, men vi bare ja, ble forvirret frem og tilbake. Og så i formatet også tok lang tid mellom hver gang vi spilte, så hadde vi glemt dem mellom hver gang vi tok opp, og så videre. Ja. Sånne ting. Ja. Så i bunn og grunn så vil jeg si at spillet er utrolig bra. Jeg digger sykt mye. Min største skuffelse er siste bossen, ikke bare fordi at vi sleit med å på en måte forstå den helt, men på en måte jeg synes på en måte uansett om det hadde gått smooth og at alt hadde liksom fungert sånn som det skal gjøre på den, så hadde det fortsatt vært sånn litt antiklimatisk på en måte da. Ja. Synes jeg da, jeg synes en det er jeg enig i. Ja, altså det at vi står i ro på en plattform, at vi skal bruke magi, og så må Odin altså hovedkarakteren da, som Odin spilt må time angrepet når han dukker opp nært nok til at han treff. Det er på en måte bare en sånn ja. Det konseptet var litt sånn litt for kresen timing ja, så jeg synes det konseptet i seg selv bare var litt sånn underwhelming. Det hadde funket som en fase 1 av en 2 eller 3 fase fight. Ja. Da hadde jeg likt det bedre, men når det på en måte alt slutten har å by på, så ble det litt sånn ja, det virket ikke som at siste bossen var det som skulle være klimakset, men på en måte nest siste bossen eller veien dit. Ja, egentlig ja. På en måte ja, så den var litt skuffende, men langt ifra så skuffende at spillet blir dårlig i helhet da. Det er som spillet likevel, det er verdt å spille. Jeg vil si siste dungeonen som helhet var ganske kul. Ja, det synes jeg. Det som var problemet der var mangel på altså, når du kommer mot slutten av spillet så havner du inn i en sånn rekke med hendelser som gjør at du ikke kan gå tilbake og save. Så når vi død på siste bossen da, da ble det en del ting å gjøre på nytt igjen. Og ikke så ille, men det hadde trengt å vært sånn. Ja. Men vi fikk noe, altså, jeg vil si det at i forhold til det at det er et gammelt RPG-spill, så er det jo, ikke sant, du må tenke på det, hvordan det ble laget for at den gutten i gata skulle kunne spille det, og at det skulle være, for eksempel, hvis du er 10 år da, i 95, hva hadde det kommet? 94? Noe sånt. 94, tror jeg. Ja, ikke helt sikker. Anyway. Så må man tenke på det at da er det meningen at man skal bruke lang tid på det. Ja, ja. Og når man kommer til bossen, så er det sånn at man skal være helt, what the fuck? Hva skjer her? Så må du finne ut av det. Skal du holde på mange ganger og prøve deg på det. Kanskje legge det denne uke, ikke sant? Vi har ikke tid til det, så vi kan jo sitte her og synes det er skikkelig plagsomt. Åh, det var kjedelig. Mens på en måte, det er ikke sikkert at bossen er vanskelig, men at klekk den koden er på en måte vanskelig grann da. Vanskeligst grann. Ja, det er det som på en måte er bossen, å forstå det. Uelegant knekkeprosess. Ja, det er et gammelt spill, og på en måte sikkert den måten å slå siste bossen på har aldra litt dårlig i forhold til det at folk som ikke har så god tid kan spille det. Nei, jeg fikk med meg utifra guiden og et par andre ting jeg hørte også, at det er liksom generell konsensusen er at siste bossen er litt nedtur. Ja. Antiklimatisk. Men spillet i seg selv, som du nevner med dere, er at det skal appellere både til ja, folk som bare skal plukke opp og spille litt, og folk som er litt mer interessert i rollespillene som Square hadde laget før. Da. Jeg synes de gjør en veldig god jobb med å på en måte, ja, hva er ordet jeg litt etter? Cater til begge siden. Ja. En ting som jeg kom på nå, som jeg sikkert burde nevnt tidligere, da, men måten vi spilte på er jo faktisk hardware. Vi spilte på en ordentlig Super Nintendo, og så koblet vi en sånn multitap, som det heter. Så vi fikk spill med hver våres kontroller og styrte en karakter hver, da. Noe som sikkert er den optimale måten å gjøre det på når vi er 3 stykker. Mm. Ja. Så det var en særdeles bra spillopplevelse, synes jeg. det var. Så jeg følte meg veldig ofte som et barn igjen på mange punkter i spillet. At vi liksom satt sånn, vi hadde liksom gaming nights, og vi satt der og spilt, og eneste som gjorde det til en mer voksen opplevelse var at vi drakk øl i stedet for cola og sånn. Men for utenom det så var det liksom hele greia bare sitte og game i samme rom med kompiser. Det er en sånn opplevelse. På et eventyr liksom. Ja, det er en opplevelse jeg stort sett har savnet når det liksom har vært online-spill i dag, så sitter folk på forskjellige plasser og snakker over Discord og sånn. Det er sånn, jeg har aldri vært superfan av det. Jeg liker en måte å være i samme rommet når jeg er gamer da. Det er ikke så enkelt å få til det den dag i dag. Vi har jo spilt litt Dead Rising på Xbox. Og hei og hå, Xbox, du gjør ikke enkelt for folk. Nei. Det må man ha abonnement og... To konsoler, to versjoner av spillet, to skjermer. Yep. Og abonnement for å kunne spille online. To capture cards. To capture cards hvis du skal ta begge skjermene. Redigere kryssklipp mellom opptak. Jep. Og sist men ikke minst, det at Rasmus begynner spillet om å invitere meg inn i spillet. Funker jo ikke. Det er tre forskjellige måter å gjøre det på, og de tre forskjellige måtene kommuniserer ikke med hverandre. Nei, det er bare... Og det er helt innviklet. Se episoderne hvis dere vil ha mer detaljer om de det. De er artige, ja. Episoden er artig, ja. Liksom. Ja, ja. Resultatet er veldig artig når du først får begynt å spille det, så hilarious. Men hver gang vi skal begynne å spille det, så er det alle sånn, å shit, vi må gjennom det her. Det er kjipt. Yes. Men ja, er det noe mer som skal være som mana? Nei. Jeg tror vi er dønn, nei. Da kan vi offisielt legge det bak oss, faktisk. Vi trenger ikke å gi det en rating, men jeg vil anbefale folk, se en video på YouTube. Hvis det ser interessant ut, prøv det. Jeg vil, av tid vil jeg gi deg en sånn 7-8 eller noe sånt. Ja, bortimot der er det, tror jeg. Det er en del irritasjonsmomenter som jeg ikke klarte å riste av meg på en måte. Til tross for at jeg prøvde. Men det er et bra spill. Skjønner veldig godt at jeg appellerer fortsatt da. Ja, det er nice. Og jeg er spent på remaken på en måte. La oss bare håpe at den ikke blir så cheesy sånn som en reklame der. Ja. Det blir nok det. Ja. For jeg tror det er mye Super Nintendo-dialog som, når du leser kun som tekst, så er det sånn, ja, greit, du klarer på en måte å dytte vekk litt av cheesen, men når det blir sagt med faktiske stemmer, og ikke sånn super pro stemmer eller, da blir det fort veldig cheesy, ja. Heller spill originalen på en emulator. Ja, foreløpig vil jeg anbefale. Helst kjøp det original, selvfølgelig, men heller emulator enn remakeen. Veldig lett. Sånn som jeg synes det ser ut på den traileren, i hvert fall. Man må tenke litt tilgjengelighet, også. Ja. Men ja. Det vet vi ikke noe om foreløpig, da. Men nei. Litt. Ja. Nei, vi har mye annet vi skal ta oss til her også. Ja, for vi har Doom VFR episode 1-3. Det er alt vi har tatt opp av det. Så det kommer ikke... Alt vi kommer til å ta opp på, er litt usikker. Foreløpig har vi ikke noe plan om 4, 5, 6, 7, whatever. Vi får se hva vi gjør med det. Interessant konsept. Ja, altså, i Doom skal. Jeg har jo kjøpt... det her er jo på PlayStation VR da. Jeg tror det er tilgjengelig på Oculus og HTC Vive også. Det er ikke det. Så, ja. Det er stort sett basert på den... Åh, når kom det da? 2016, jeg tror det. Ja, jeg har remake av Doom, ja. Nei, det er jo ikke remake, men nye... Det nye. Ja. Det var vel en reboot av noen slag. Så. En reboot, ikke remake, ja. Så det bruker mye av samme områder og sånn. Så har de sydd om litt for å funke i VR da. Jeg synes ikke det er i nærheten av en like kompakt og bra sammensytt opplevelse som det Doom spiller. Ikke det hele tatt, men det er interessant. Men jeg synes ikke det var verdt full pris da. Hovedsakelig fordi jeg liker ikke strukturen i det. Det er level shifting på en måte. Den er veldig generisk. Du starter på ett hovedområde, der du finner en BFG-en, jeg vet ikke om dere husker det. Jo. Og så går du rundt det området, og så gjør du noen sånn litt håpløse puzzles. Og så finner du ut hva du skal gjøre, liksom, og så er det en stemme som forteller det. Så teleporterer jeg til et annet område i spillet, og så skyter du masse shit, og så gjør du et eller annet, og så er du tilbake igjen. Så det er veldig, veldig overfladisk story. Men det største problemet er definitivt kontrollene. Du har tre oppsett. Ja, pluss minus noen konfigurasjoner du kan gjøre innenfor dem da. Men du kan enten slenge ræva deg i en stol, tappe deg VR-settet og spille med en vanlig kontroller. Det vil jeg nesten påstå er best da. Ja, det sånn som jeg har forstått det, så virker det mest gjennomført av ja. Kontrollen med oppsettene. Ja, men det er fordeler og ulemper med alle oppsettene som gjør til at det, jeg som på en måte har muligheten til å prøve alle, ikke endte opp med en som jeg sa, synes var best. Okay. Og jeg har jo nesten spilt igjen hele greien på egen hånd nå, og jeg føler at jeg... Hele spillet? Ja, jeg tror ikke jeg var langt, liksom. Ok. Så jeg føler egentlig bare at jeg... Og så da hoppa mellom forskjellige kontrolloppsett og styret med det. Det er det som var spillet, liksom. Ja. Og så har du move-kontrollere. Dere håndkontrollere du veiver rundt med. Det er som en sånn glødende kule på. Det gir deg en veldig god følelse av å... sånn hand presence. Mm. Det får deg veldig langt bra inn i spillet da, når ting du gjør med armene dine faktisk vises i spillet og sånn. Og så peker du rundt og teleporterer deg for å bevege deg. Det mangler joystick, så going og sånn, det er helt bort. Med teleportering? Ja, det tar deg ut igjen av spillet. Ja. Og tredje alternativet er... Det er en sånn... hva heter den da? Aim-controller. Sånn, det virker som en sånn liten maskingevær du holder med to hender da. Ja. Det kan du gå rundt med ene joysticken, og så har du en annen joystick der du kan snu deg og sånn. Det funker bra altså. Problemet er at spillet er egentlig ikke laget kun for den. Så du har en rocket launcher på den armen du ikke har, hvis du skjønner. Så den er på en måte, kjennes ut som den er festet fast i kinnebeinet ditt, liksom. Ah, ja. Det kommer ut under øyet ditt, den bare sitter fast der. Og det trekker deg også litt ut av det. Ja. Det er en veldig bra måte å spille på. Det kan du spille stående, for eksempel. Mm. Ok. Ja. Og så, hvis noen har sett episoden, så det å kaste ting ja. Er fortsatt et ganske stort problem i VR ja, og det så vi ja. Fem forsøk på å prøve å kaste en granat og så fremover. I tutorialen, vet du det? Ja. Så det fremover. Burde jo gå på første forsøk liksom, ja. Egentlig ja. Det da, når du får den granatkasteren, så erstatter den kastingen. Ok, så da skyter du hele granaten ja. Det. Ja. Fordi det virker som at fordi du vet jo hvordan du kaster noen ting. Hvis du skal ta en kjerringkast, sånn som man kaster gjerne en granat, så er det jo det at du har den i hånda, og så når du kaster, så stopper du ikke. Kaster plutselig sånn, og så på en måte, skjønner du hva jeg mener? Du bremser ikke kastet ditt, og så spretter den ut av hånda. Men du sender den gjerne, og så får du liksom sånn, den ruller gjennom fingrene. Ja, så du får til å styre den bedre, mens i det der så er det sånn, du heller inn en knapp, og så slipper du knappen. Mm. Det er når du kan jo slippe den fra hånda di, da. Ja, og det er sånn fortsatt, men sikkert i fremtiden så kommer det sikkert med handsker som du kan... Ja, det jeg vet ikke faen hvordan du kan gjøre det, men det funker fortsatt ganske dårlig, da. Ja, det som er med spillet der... Du husker jeg med Superhot som vi spilte også, akkurat samme... Ja, der er det rart. Men der kommer problemet av at tida går kun når du beveger deg, da. Så det... Den fysikkmotoren på en måte blander seg inn og fucker med hodet ditt i form av hvordan du skal kaste. Ja, men jeg synes fortsatt det var det at når du kaster, det er ikke det at det går fort eller ikke, men at det du kaster, så skal du liksom, tar du kontrolleren fra øret cirka, og så skal du kaste rett frem. Mm. Og så det du skal kaste, rett ned. Ja. Fordi at når du slipper knappen, så må du være i en spesiell bevegelse i det du slipper knappen, mm. sånn at du skal fære. Hvis du da slipper knappen i det spillet, for sent, så dett med rett ned. Hvis hånda er rekke å stoppe, mm. Et halv sekund før du liksom slipper fingeren. Ja, da stopper tida i spillet, ikke sant? Ja. Jo, men så da har du ikke noe moment på den lenger. Ja, det er sånn. Når du slipper den da, da begynner tida å gå igjen, og da har ikke du gitt den noe fart. Det er det som er greia med, liksom. Det som er ikke problemet? Ja. Ja, ok. Det kan godt være jeg husker ikke helt. Det jeg husker i hvert fall var bare det at uansett... Kastinga i det spillet er håpløst, da. Ja, jeg synes jeg husker at det var det at hvis du rett og slett... På en måte, når du lukker færre ut av hånda di, så er det basert på en måte, om det er bevegelse på kontrolleren. Så at hvis du gjør sånn, slenger hånda frem, hei! Og så stopper den der, og så trykker du akkurat til det du stopper. Og så hvis du slipper opp da, mens kontrolleren på en måte har stoppet, så dette er bare rett ned. Mm. Ja, det er sånn det på en måte skal være da. Ah ja, ok. Det er jo veldig rart. Ja, det henger litt på grep i form av tida går når du beveger deg da. Jo, altså, jeg skjønner det henger på grep, men jeg synes den er litt for streng. Ja. Ja, det er noe rart med systemet også, ja. Utenom det at det er en forståelsesmessig discord mellom... Ja, hvis du vanligvis kaster og sånn, du kan ikke kaste i en bue, da skjer det seg. Du er nødt til å dytte kontrolleren i en rett linje, og så skal du på en måte slippe den på et spesifikt punkt. Det er det som er teit, for at det skal på en måte virke ekte. Ja. Det der får jo deg til å føle at det her ikke er ekte hele tatt. Liksom. Ja. Det men er der er greia at når du plukker opp noe, så trykker du den knappen. Dette er på en måte et annet aspekt av hele casting-greien. Ja. Og så dytter du armen, og så slipper du, og så flyger den. Så, når du begynner å kjøre tida igjen? Ja, det skjer bortifra det. Tenk bare på holding og slipping nå. Ok. Ja. Så du plukker opp noe, beveger armene dine, slipper, og så flyger den. Så det er på en måte riktig. Ja. Men i Doom, der er det sånn at du skal trykke en gang, så har du plukket opp det. Og så skal du kaste. Eller skal så, så skal du bevege armene, så skal du trykke en gang til, tror jeg det. Ja. Der er det som er problemet. Ja. Så når jeg slipper da, da har den ikke sluppet den. Så trykker jeg en gang til, og så detten. Ja, ja, ja, fordi at du holder inn fra når du plukker den. Ja, fordi vi tenker sånn at du trykker inn kontrolleren, det er det samme som at du klipper i fingrene liksom. Ja. Og så holder du den så lenge du holder inn knappen. Mm. Men det er ikke sånn. Ja, det er og da blir timingen enda verre. Ja, men, ja. Det er to eksempler på at det er ganske surre. Ja. Så du, så, Doom VFR, orker du prate mer om det, det er ganske kult. Ja. Ja. Men bare finn en kontrollsystem fort, bare innfinn deg med at ja, greit, det her er det jeg skal bruke, og så gjør du det. Spiller ikke noe langt, så vidt jeg har skjønt. Ja, det er kult, men det er ikke noen spesielt bra innlevelsesgreier, og du blir kvalm av det. Og... Ja. Jeg synes ikke det er sånn spennende til det. Nei. Pluss at Doom Guy skal være stum brute. Men ja, nå sånn... er det en annen case, liksom. Ja, ja, men det var litt sånn, det, jeg synes ikke... Nei, case, narration nei. Av en litt sånn der, where am I? Who am I? What am I going du to do? Du mister Doom-følelsen, ja. Ja, ja. Det blir veldig sånn der... Oh, the grand story of James Jameson. Ja, altså, jeg glemte litt at det var Doom vi spilt flere ganger. Ja. Vi, emotional Doom. Ja, altså, det mistet litt Doom-følelsen, synes jeg. Mm. Det sliter veldig trist. Av VR-start-symptomene, på en måte. Ja. Definitivt. Ok. Gangaroo Beast Doom. Jeg håper vi videre til Gang Beasts. Vi så det 1-5, det der da. For det kommer 6 og 7 i februar. Yes. Det er sykt bra spill. Dritartig. Mm. Det er ganske gammelt da. Ja, ja. Når var det kom ut? Det vet jeg faktisk ikke. Noe sånt. Det er jo rå gammelt. Ja, for VR da. Jeg husker at når du nevnte at vi skulle spille der, altså, så var det sånn Gang Beasts, hva det er for noe? Sånn, det var noen slossegreier, så tenkte jeg sånn, åh, slossegreier. Men så, du hadde på startmenyen å spille, og så skjer det, og så bare... Vent, det der? Mm. Og så kom jeg på at det der hadde skjedd en video av blant annet Jesse Cox og de to fra Super Baby Bros hadde spilt det der sammen en gang. Og det var jo sikkert i 2013 eller 2014 eller sånn. Jeg så den videoen, så det var veldig lenge siden. Men så kom jeg på liksom, å shit, det der, det så jo skikkelig teit ut. Jeg spilte litt med Jan-Erik for drit lenge siden, husker jeg. Ja. Så jeg visste at det var et artig spill da. Mm. Så det er på en måte litt sånn arena-basert slåssespill, på en måte. Du skal bare styre en sånn leirefigur rundt omkring, og så skal du skal og slå ned folk. Ja. Det er prinsippet. Og så er det som gjør det litt morsomt og funky, er det at det er en sånn rar fysikkmotor i spillet. Så når du trykker på en slå-knapp, for eksempel, så får bare fysikkmotoren beskjed om å gi håndleddet ditt moment fremover. Og så skjer det bare noen fjamsatt liv. Ja. Og så føler jeg at den av og til på en måte heat-syker litt mot nærmeste objekt til samtidig går an å plukke opp, som av og til er fyren rett foran deg, eller rekkverket ved siden av deg. Mm. Og det er irriterende når du står og slår på rekkverket. Altså, hvis vi spiller tre player da, så kommer en av oss ved siden av oss, så går det godt da, at du slår ned kompisen. Ja, vi slår ned hverandre, ja. Det... Og hoppinga var... Så vi endte jo ofte opp med at liksom, når vi spilt Waves, det var det som var artigst. Ja, vi var på team mot computer dudes, og da fant vi fort ut at det var best om vi klarte å spre dem, så at hver av oss tok en hver. Mm. Hvis vi stod sammen og fightet, så kunne det enda bare stå og slå på hverandre, og det var å fighte hverandre, og det var jo ikke penger. Så. Mm. For fysikken i spillets del, så var det best å på en måte spre oss mest mulig. Og så bratt læringskurve da. Ja. Det er ikke sånn at du får noe intro til her, sånn her gjør du det. Du bare blir plottet inn i en plass, lite trangt map, og så kommer det folk, og de bykse rett på deg liksom. Ja. Og du må bare, oh shit, og husker i starten så bare prøvde jeg så liksom, de ruller rundt rett med en gang. Mm. Og så til slutt så finner vi ut at du kan holde fast med en hånd og så slå med den andre en. Ja. Du kan headbutte, og du springer med å holde inn, ikke sant, og liksom sånn. Lære deg sånne ting som det her, det må du bare kjapt deg og lære deg med, med en gang. Strukturmessig så spiller jeg ganske simpelt. Det liksom et par forskjellige game modes. Du har slåssmål for andre. Du har football, det har jeg ikke prøvd. Nei. Og så har du wave modes, der vi er oppe på lag. Og så har du alle de modusene også online, så du kan spille med eller mot andre folk. Og så var det 5-6 cirka maps og sånn. Ja. Så, du har flere maps online da. Ja, sant. Kanskje, virker det som. Ja. Ja, det er forskjellige maps på om du fighter mot spillere eller mot data. Ja, det kan jeg. Så det er forskjellige maps. Så når vi, første episoden, så spilte jo vi mot hverandre. Ja. Da var det andre maps enn dem vi hadde waves på når vi fightet mot computeren. Ja. Mm. Så det er sikkert fordi de har laget maps som passer for forskjellige game modes, I guess. Ja, og det som også er på en måte... Det som er bra med spillet, føler jeg da, er det at den er den sånn fysikkmotoren her. Og hvordan ting fungerer, er litt sloppy. Yep. De har sikkert ikke oppgradert det så veldig mye siden 2013. Og det at, så det blir veldig sånn, hyling, det blir adrenalin, fordi du får, du klarer ikke å kontrollere det 100% liksom. Det er en liten sånn random faktor inni det hele tiden. Ja, sånn at det er liksom sånn, du vet aldri om du kommer til å få det til eller ikke. Den første, den største og beste fyren som du spiller med online, for eksempel, kan finne på å gli og dett, eller bare bli plukket på en bitteliten fyr og slengt over og så døve. Og det er litt sånn, hele tiden så er det sånne små marginer du held på å bli plukket opp og så puttet utenfor et stup eller noe sånt der. Og det er litt sånn, du spiller på lag og så får du aldri tak i rette tingene, så er det jævlig sånn stress. Og det er det som gjør det veldig morsomt da, det er liksom veldig uforutsigbart. Yes. Nei, så... Dritfunnig. Avsluttende tanker er bare at det er jævlig artig hvis du har noen å spille med. Og hvilke konsoler er det på, vet du? Sikkert alt mulig rart. Ja, jeg tror jeg. 360, PS3, kanskje ikke PS3, PS4, PC. Ja. Du trenger liksom... Og så koster det sikkert veldig lite også. Det tror jeg. Så det kan anbefales hvis du har noen kontroller til den aktuelle konsolen du har lyst til å spille på. Ja. Fyr det opp. Steinbra. Det var Gangbeasts. Og så? Så har vi en liten... Et lite slavespark, for å si det sånn. En liten oddball. Liten one of these are not like the others, eller noe sånt. Mm. Så den er vel du som egentlig kan prate mest om, siden det er du og... Gira. Yes. Da må jeg si at min gode psykologivenn, som studerer i Lillehammer. Det er jo en god barndomskompis av meg. Og vi jobbet sammen som gartnerassistenter og vaktmesterassistenter på Østmarka. På driftsavdelingen der, og klippet gress og renset lyssjakta, for rundt og gjorde litt sånn utendørs vedlikehold og så videre. Og vi fikk egentlig frie tøyler siden vi bare visste hva jeg hadde jobbet her et par år før. Og den sommeren, ja, vi koset oss noe så jævlig, så det var skikkelig artig å få på jobb og bare... få ting til å bli bra der liksom, mens vi bare røla sammen. Og under det arbeidet så endte vi opp med å etablere russiske en separat personlighet hver da. Alter ego. Ja, et alter ego. Der jeg ble Igor og han ble Ivan. Ellers ble jeg Ivan, ellers ble han Igor. Det er greia at vi aldri vet det. Vi det er jo bra at dere har ganske like navn da. Iv og Iv, eller Ig. Ja. Yes, så vi driver og bytter på det hele tiden. And then we talk to each other like this, and strange things will happen, as long as vodka is involved. Så vi driver på sånn da, og bare sier upassende ting og greier. Ja. Stereotypisk questions. Yes. Skikkelig ikke greit egentlig, sikkert, men whatever. Ruser han bryr seg ikke, og det gjør ikke vi heller. Nei. Så vi synes det er veldig artig. Så vi satt oss ned og fyrte opp gode gamle Battlefield 1943, tror jeg, ja. På PS3-en. Jeg har to konsoler, så jeg fyrte opp en skjerm på hver av TV-en vi har her. Så spilte vi to stykker sammen der da. Og da hadde vi spist burger og var i god stemning, drukket litt pils. Rett og slett bare koset oss, det var vel i jula, tror jeg. Og så finner jeg ut at, faen, jeg tar bare å koble opp og tar opp dette her, så får vi se hva det blir, da. Mm. Og var litt sånn usikker på hvordan det ble etterpå, egentlig. Siden vi gjorde det veldig dårlig. Men så satt jeg med og bare så litt på opptakene og klippte sammen, klippte vekk liksom lobby, de 30 sekundene med lobby som innimellom overalt hver gang vi dør og sånn. Så det, den videoen her er på en måte en highlight-video der jeg bare klipper litt til det morsomste øyeblikket. Ja. Så sånn sett så det er litt grei flyt igjen. Mye bedre flyt enn det kjentes ut som vi hadde når vi tok opp det. Ja. Så jeg synes videoen ble artigere enn jeg noen gang hadde kommet til å trodd. Fremdeles ikke liksom sånn superslager, men jeg synes den var greia, så jeg la den ut. Ja, men jeg, vet du hva? Jeg vil si at det der er jo litt sånn som, jeg skjønner at dere to ikke har tid eller gidder å redigere det, og det er ikke alltid alle episoderne like morsomme. Men det er jo det der som på en måte, jeg vet ikke om dere er, men det er jo sånn type episoder som jeg pleier å gå til når jeg skal skje. Sånn, det trenger ikke å ha liksom hele hvordan vi går, og hvor bra man gjør det, men det er liksom bare sånn... All driten egentlig. Kutt det imellom. Trenger ikke å ha med turene imellom, at det er litt disorientering. Whatever liksom. Nå skal det bare skje for å ha det morsomt. Så jeg synes den der var egentlig veldig bra. Ja, takk. I forhold til min. Ja, det er meget mulig at en annen gang Gira er på besøk og tar oss noen pils og blir russisk. Ja. At vi tar opp mer. Can we? Vi får se. Maybe the Russians back. Maybe tomorrow. Maybe never. Who knows? Ostrovia. Ja, jeg synes i hvert fall den var veldig, veldig bra. Ja, da har vi et par små ting igjen. Escape Plan episode 1 snakeseien her, ser jeg. Det må dere prate om siden da, det har gått og lagt med. Ja, det var etter Gangbeasts. Ja, fordi at de glemte å nevne Gangbeasts, men de episode 4 og 5, eller episode 4 så var Rasmus på do, og episode 5 så var Rasmus lånt i senga. Og spilt på PS Vitaen. Vitaen din. Ja, ja. Så jeg koblet til PlayStation Vitaen min via Remote Play. Så jeg logget inn på min bruker via den, så jeg kan ta den med meg rundt, så jeg har ikke tre PS4-kontroller. Det er sånn teknisk triksing der. Så greia var at jeg satt på DAS. Jeg hadde gått og lagt meg mens jeg begynte denne episoden. Og så... Ja, jeg skulle til å gjøre meg ferdig på DAS, men så plutselig ble det bare meg alene igjen i Wave Mode. Og på det tidspunktet hadde vi ikke klart en eneste Wave Mode-kart ennå. Og så klarer jeg da, og da var jeg litt... Det var et tørk unna å være ferdig på DAS, liksom. Så jeg sitter her og bare, herregud, jeg er så på DAS en halvtime. Jeg har bare vært støkk der liksom. Og så når jeg er klart da, og hører bare fra stua, ja, du kommer springende inn hit. Hva gjør jeg? Jeg var ferdig, trekker på meg buksa, hva skal jeg gjøre? Nå bare kommer inn og bare Og så går det. Og så ble det episode 5, da ligger du i senga. Så i episode 4 og 5 så er ikke du med på selve lydopptaket, bortsett fra slutten av 4 når du kommer springende inn i stua. Så, da brukte vi R2 for å liksom, liksom klappe til hverandre, liksom sånn R2 når du viser hvem som er hvem. Så skal du ha på navnene over hodet, ja. Så etter episode 5 av Gangbeast, den slutter med at Rasmus bare nope, og så slår av sin kontroller. Hardt og brutalt. Og så vet ikke dere hvordan dere blar 2 til høyre og trykker X for å fortsette spille, så da slutter dere episoden. Ja, men altså, vi følte liksom, det hadde jo tatt opp lang tid. Ja, greit sant. Og det klokka var 5. Det passet litt. Ja, så det passet egentlig fint å slutte av der da. Så ja, men det var et bra øyeblikk. Bra spilleøyeblikk. Og da fant jeg ordene ut at vi tar noen små ting til, tenkte vi. Ja. Så da begynte vi med Escape Plan. Så da, det er jo bare episode 1 da, som er i januar, men sånn... Jeg vet ikke om vi kan bare nevne alt i det her egentlig. Ja, ja, det er et puzzle game. For det... Det er et indie-spill til PlayStation 4. Jeg tror originalt kom til Vita, faktisk. Ja, for episode 2 og 3 var alt vi tok opp da. Så det kom i februar, basically. Men, Så det kommer vi kjapt til å nevne i potensielt neste episode. Mulig. At episode 2 og 3 kom ut, men jeg snakket om det siste gang snakket. Ja, vi kan ikke bare nevne noe. Ja. Det er et sånt puzzle-spill. Vi så bare gjennom hvilken spill Rasmus hadde på PS4-en, for det var den som var koblet opp, og vi gidder ikke styr med å koble til noe annet. Så vi bare så hva du hadde der for å finne noe som ser ut som det här är inte väldigt viktigt att Rasmus inte är med på typen spel då. Yep. Så så genom lista och googla lite för att se vad som var vad så var det där det första vi fanns bara. Ja, vi bara tar det. Vi orkar inte leka mer. Ja. Så det var bra för det är sån 2.5 D både styrning och point and click. Ja. Du styr högre joystick som styr en liten ting som du kan liksom. Ja, den styr på något sätt kameran som då är på något sätt en sån klick mus på PC:n på något sätt. Och så styr du vänsterstickan ju när du går. Mm. Ska man kalla det en pek och klick puzzle adventure kombinerat med plattform adventure spel. Ja, det minner lite om Oddworld. Ja, ja, väldigt Oddworld. Det har lite platforming sånt. I hvert fall veldig lik i grafisk stil og estetikk og sånn. Ja. Litt sånn ekkel, industriell greie, det whatever det du styrer faktisk er i fare for å bli gjort om til pai. Ja. Ja, det var veldig, veldig sånn type greier, ja, altså at vi får komme inn til et rom, og så var det sånn rullebånd med sauda på, så ser du at sauen forsvinner inn i et hull, og så bare så blir det sprengt i en drept, liksom. Ja. Og da husker jeg at jeg vet jo man var så veldig verbal om det, men jeg fikk veldig dårlig samvittighet hver gang en sau døde. Ja. Og du da, når du skulle få en sånn plattform til å ligge ned, og så tenkte jeg at hvis jeg plasser en sau her, så kanskje den står der. Det så, for den for opp igjen, når du på en måte dyttet ned på den plattformen, så da forsvant den opp igjen mot veggen. Så plasserte en sau opp her for å sjekke om plattformen holdt seg ned. Men nei da, du most sauen liksom i rett i veggen. Luka bare slo sånn. Du bare. Og da sitter jeg der og bare, nei, stakkars sauen. Ja. Ja, det kan jeg jo for så vidt nevne da, at jeg så jo dem episoden for et par dager siden. Men det er ikke hver dag jeg får en anledning til å se en Twin Stick Gamers episode som jeg ikke har nå peiling på hva jeg. Nei, det typ som ikke på. Nei, jeg synes det sånn var ganske funnet. Ja. Ja. Og så tre episoder passer på en måte også. I sånn forbrukerformat siden ja, det ikke behøvde å skje noe mer av det. Nei. Så nå har vi fått visst frem spill og fått knota litt og hatt litt artig med det. Ja, så det var mye sånne rare ting som skjedde etter hvert. Det startet som en sånn liten, tynn, liten kar. Og så får du etterhvert en ganske stor, rund bowling-dude som må liksom kombinere og så styr begge to, og så har begge forskjellige egenskaper som gir pass i forskjellige puzzles. Og så det er så kult, faktisk. Jeg har litt lyst til å prøve det på egen hånd. Ja, ja. Nei, det var ganske stilig. Hva var han hette? Det var Lil og Larg? Ja, Larg var han hette. Han store. Lil og Larg. Ja, det var nydelig. Så det var egentlig overraskende funny, men jeg tror det passet at du spilt ikke, ja, ikke hele, ja. Ja. Tror du fort kunne ha blitt repetitivt i hvert fall. Vi kan jo kanskje komme tilbake hvis vi sitter en dag sånn der igjen da. Sure, altså vi kan gå. Det kan hende at du plukker det opp igjen, men vi har ikke noe garanti for at det skjer. Nei. Det er liksom, tar det litt sånn på feeling, tror jeg. Sånn, sen Rasmus satt seg fast i skuffet på kjøkkenet, så vi tar opp det her. I stedet for hjelpen. Liksom. Ja. En gjest, da kan vi spille noe. Vi har lyst til å spille. Ja, endelig liksom. Seriøst, jeg sitter fast. Dere driver med. Det blir jo overskjer helt bestemt. Det blir jo en liten teaser både for når episoden kommer ut og når neste eller podcasten kanskje for mars det blir da. Men i Jack and Dexter som kommer eller det har første episoden i dag. Ja, første episoden har kommet ut da. Når podcasten høres. Men jeg husker ikke hvilken episode, men en eller annen episode ganske langt ute i Jack and Daxter, så tok Rasmus seg, han gjorde, tok en Odin og tok en blunn i episoden, ja. Og våkne til, hiver seg ned på gulvet, og bare dreg kroppen sin inn på kjøkkenet, og jeg og Odin sitter der bare sånn, ja, ja, just a normal day at Rasmus liksom sitter og fortsetter å spille. Det må være en av de merkeligste episoderne vi har tatt opp. Ja, det var mye rart som skjedde. Det var greia var at da hadde jeg bestemt meg for at det ble i hvert fall et lite drypp for noe som kommer for om lenge da. Det, vi spilte Stormvind, og de hadde bestemt oss for å liksom prøve å sette oss ned og gjøre det da. Og det hadde jo jeg spilt litt på egen hånd, så da var planen at jeg skulle prøve å spille det. Og det er ikke så veldig lett. Og jeg merket jeg var så trøtt og sliten og sulten og whatever. Så jeg tok meg en liten blunn i en av de siste Jack and Dexter episodeene vi tok opp før Stormvind, ja. Og så stjal jeg litt av burn din, og så spiste jeg et par gullerøtter, og så spiste jeg kjøttpøls. Ja. så dyppet trynet i snøen. Ja. Så det derfor jeg lå og sov da. Men hvorfor jeg hoppet av ned på gulvet og begynte å krype, det kan ikke jeg svare på. Nei. Jeg tror det er en blanding av blanding av overtrøtt, øl og at du er Rasmus. Du er rar i utgangspunktet, så hadde du overtrøtt og øl i tillegg på det, da blir det ekstra rart. Ja. Hey ho, Captain Toe. Ja. Ok, ja, så det siste som var i januar, det var julegaveåpning, en litt forsinket julegaveåpning. Mm. Det var da fikk jo jeg vil si, jeg fikk de kuleste gaven da, for jeg fikk jo en LP-spiller og forsterker ja, av dere. Og det er jo noe jeg har ønsket meg ganske lenge, og noe jeg virkelig burde ha, med tanke på hvor musikkinteressert jeg er. Så det er jo nice at jeg endelig har det da. Altså, der sjekket jeg jo bare på Finn om jeg fant en sånn LP-spiller til. Da fant jeg jo en til 600 kroner. En Denon, helt ubrukt. Og så så jeg, sånn, når jeg flyttet ned i leilighetene, så lå det igjen en lydforsterker. Og så den også var Denon med en fono-inngang, så vi bare kunne koble rett til der. Så tenkte jeg, den her har jeg ikke noe bruk, for jeg har jo en receiver med fono-inngang, liksom. Så i stedet for å begynne å sette opp et setup et annet sted, liksom, så faen er det, får han Petter det her da. Så det koster jo bare meg og Odin 300 kroner hver, liksom, og gi ned i gaven her, så... Ja, altså i pris så koster jo ikke dere så sykt mye, men utenfor hva jeg får, så får jeg mye mer enn prisen tilsier da, på en måte. Yes. Så det er jo ganske, jeg var veldig glad for det da, så det er jo sinnssykt egentlig. Og så... Så ja, av dere så fikk jeg jo en sånn Super Metroid-plakat, som jeg nå har mekket og ordnet og fått satt inn i ramme som er på veggen rett ved siden av der. Den kan dere se på Instagrammen vår for øvrig. Hashtag pitching, hashtag twinstick and chill. Så den plakaten er så, ah, den er fet ass. Og hvis dere ser på Metal Jesus, så så vi på en, bare så på en liten episode der. Og Metal Jesus har den artworken, bare Super Famicom versjonen av plakaten. 18 vinduet sitt, så... Så det er en annen variant av en veldig lik plakat da. Ja, det er coverarten liksom, bare i litt stort versjon. Drittuff. Den er fin. Nå er jeg jo ganske glad i Metroid, som folk kanskje vet. For jeg og Odin er jo så etter kule plakater, og så tenker vi Metroid er jo noe som du liker veldig bra, så vi så etter dem. Og så så vi først etter Metroid Prime, fordi det er jo yndlingsspillet ditt, ja. Men enten var de super dyr, eller kjedelig. Kjempesmå, det var en sånn cell art som var sånn der 10x8. Ja, sånn kjempeliten, eller kjempekjedelig, eller kjempedyrt. Men så kom vi over Super Metroid, og der synes vi arten var bare så stilig. Ja. Så vi gikk for hva som så kulest ut egentlig. Ja, all around, skikkelig god deal, og vi var, den går vi for. Ja. Så bare boom, fikk vi en. Apropos plakata, fikk du noe? Jeg fikk en Jack 2, hva heter den som laget? Pixel Empire heter nettsida. De lager popkulturkunst, et sånn spesifikt type form. De har en gimmick i artworken sin da. Ja, dere kan google Pixel Empire, hva det heter? Det er Pixel Empire, ja. Ja, så kan dere se at alle bildene har samme format, men forskjellige spill, Assassin's tema. Creed, Zelda. Jeg har en Dead Space plakat fra dem, for Dead eksempel. Dead Space, ja, og Assassin's Jack Creed. Dexter. Ja, Assassin's Creed plakat som vår kjære venn og Twinstick Gamers-fan Vegard Molde, shoutout forresten, skal få som takk for at jeg fikk bo til han oppe på Værdalen når jeg var der og monterte porta. Oh, hei for en jobb. Så det var så fint at jeg kunne bare kjøre rett bort i gata liksom og runde og prate litt skit og søve der i stedet for å kjøre helt hjem til Trondheim hver dag. Ja. Det er altså, hvor langt du tar deg å kjøre mellom Trondheim og der? En halv time? Ja, noe sånt. En og en halv time, to timer, sikkert. Det er kjedelig å kjøre og pendle den strekningen. Ja, eventuelt å bo på noe hotell oppe her også. Det var jo godt an det, men... Ja, nei, så det var... Litt morsommere å bo med han, ja. Så den var vente på han, ja, selvfølgelig. Det visste jeg. Men ja, og så fikk jeg en... Så fikk jeg selvfølgelig en kaffekopp. Ja, det gjorde du også, ja, stemmer. Breaking Bad kaffekopp, med den krysset dullen av en Heisenberg på. Og så lå det en lapp oppi. som det stod, hva var det? Coffees for... Nei, hva var det? Swag is for pussies. Kofefe is for men. Ja, det var det stod. Jeg redigerte om en meme ja. En sånn her Breaking Bad meme. Ja, det var dritbra. Yes, men vi fikk jo nevnt som du er jo fan av Breaking Bad. Så da kjøpte jeg den på platekomponien liksom. Men jeg tror ikke du fikk nevnt ferdig hva du fikk. Plakat. Nei, plakat, ja. Fra der med Jack fra Jack 2. Som er... Jeg liker ikke at det skal være offisielt, fordi det kommer han på dagsformen, det kommer han helt på. Men Diablo 2 og Jack 2 er de to spillene som ligger på delt førsteplass for meg da. Så det var... det var en plakat med han. Og så siste bossen fra 3D-spillet i bakgrunnen liksom, så var det sånn stilig. Med custom ramme og greier. Siden formatet på plakatene derfra er sånn veldig høye, tynne plakater. Du finner liksom ikke sånn spesifikke til delene. Jeg brukte hele lille julaften på å modifisere ramme liksom fra Jysk. Ja. Det har vært bra. Det har vært det. Jeg har gjort et par selv med noen plakater som jeg har hatt med sånne bandplakater som ikke har matchet rammer som jeg har funnet, og som jeg har tatt en ramme og ja, customiser, kjøper litt for stor og saga av eller fjern ting da. Og mal sånn at jeg matcher farge, fargene på plakaten da, at ikke rammer blir stygg rundt da, gjerne at den er svart og litt nøytral. Yep. Nei, så det var en koselig julegaveåpningsvideo som vi laget. Der jeg bruker litt luft på boks og lager fiselyder og Petter er creepy og skal stabbe Rasmus bak ryggen hans. Tar en liten joke og ser ingen av dere som legger merke til det, så føler jeg meg ekstra creepy siden ingen skjer det engang. Så jeg legger frem en kniv og bare, nei, la. Så tenker du, what could have been? Ja. Kunne jeg egentlig stabbe dem uten at de har gjort noe motstand? Nei, så det var egentlig litt synd at ingen av dere merket det, for da på en måte... Da gikk ikke joken dit jeg ville ha den da. Jeg synes den gikk ganske bra. Og så bare legger du den fra deg, så fortsetter vi. Ja, så bare sånn, snur du deg mot meg og prater om Jack 2. Og jeg sitter med Jeg la ikke merke det en gang før jeg så episoden liksom. Og så dere ga dem når jeg kastet en sånn enkelkørkule inn i kjeften på deg. Og du bare kjenner som like en boss liksom. Jeg så zoomer inn på trynet til Rasmus og bare tommer opp bare Jeg ble mindblown liksom. Du sitter her jo helt nonchalant og bare, ja da, no problem, liksom. Åh, nydelig. Yes, det var det vi har lastet på kanalen i januar. Ja. Hvis det er noe som høres interessant ut, så bare sjekk det ut. Og så gjerne selvfølgelig litt sånn til de tre fansene vi har, om det er noe innspill. Jep. Ja, jeg bare sleng på innspill hvis det er noe dere hører som kan passe til en podcastform. Vil dere høre mer av for eksempel? Ja, hva skal vi gjøre som sånn outro, avrunden, podcasten greie? Hva skal vi egentlig gjøre nå? Ja, ikke sant? Spørsmål spalte kanskje, for eksempel. Hvis noen sånne stille spørsmål, så kan vi godt ta det her liksom. Ja, det er godt da. Så for øyeblikket så tror jeg kanskje vi bare ber om feedback. Ja. Ja. Generelt. Er det her en månedlig podcast dere er interessert å høre på, liksom? Sånn type ting. Ja, så kan vi bare tease siden vi allerede har nevnt det. Jack & Daxter kommer i februar, og Stormvind kommer i februar. Nei, det tror jeg ikke. Stormvind, ikke det? Nei, siden du var jo ikke med, men jeg og Odin og Egil tok jo opp masse... Stemmer det. Ness. Ja, jeg glemmer det, siden jeg ikke var det. Ja, ikke sant, så det fyller jo opp store deler av februar, faktisk. Det er sant. Så da blir det Double Dragon 2 med Egil, og så kjennes det som Megatron ECS. Double Dragon 2, ja. Så han er jo ganske mye med i februar her, da. Ja, veldig mye. Ja. Og så Space Out med mye Jack & Daxter også, da. Ja, det har vi tatt opp mye av. Ja. Og hva annet ble det da? Jo, så spilte vi litt Rekka, og så ble det litt Double Dragon 4 på PlayStation 4, og Ghosts and Goblins tror jeg ser i mars, så det blir den, ja. Så det er litt det dere har å se frem til. Kanskje, avhengig av hvor bra time-episoden blir. Jeg redigerte den ganske fort og gærlig, ikke? Ja, nei, så det er det. Hva er det mer da? Nei, jeg tror ikke det. Jo, en ting til, angående Egil. Den her kommer jo ut i februar, og 3. 3. Jeg tror det 3. mars. Da det neste Big 20. Og den tror jeg vi må prøve å få streama. Ja. Og da blir det også Twitchen vår, tenker jeg. Streamer vi Big 20. Da blir Egil med. Der spiller vi 20 nedspill. Eller Egil spiller 20 nedspill så fort som mulig. Og vi prøver å holde den våken. Ja. Og oss selv våken. Yep. Noe og, som var et problem forrige gang. Og september, da tror jeg. Ja. Da streamer vi det. Så vi passer på å ikke miste kommentarer i gangen her. Ja, men nå kjører vi det på samme fordi at vi merket at alle... Det var egentlig en regel om at det ikke var lov, men alle brøt jo den regelen. Ja. Så da gjør vi jo det. Jep. Nei, så det blir bra. Og så siden vi har nevnt Egil, så må vi jo da si sjekk ut Megatron ECS på YouTube. Det er det kanalen heter. Ja. Ja, sjekk ut den på YouTube. Han legger opp masse videoer om, ja, hans fulle gjennomspilling av vanskelige spill og sånt. Ja, spiller han ganske fort og bra og pro. Prøver å slå rekorder, sine egne rekorder og... Flink fyr, trivelig fyr. Veldig flink til å spille nedspillet. Han er... Jeg blir imponert hver gang jeg ser en video av han, liksom. Ja. Tror du, hadde ikke vært for Egil, tror du vi hadde faktisk kommet til å ha fått en full playthrough av Ghosts and Goblins på nes, eller? Nei. Ikke for han. Tror ikke det. Yes. Nei. Da tror jeg vi sier bare takk for at dere hørte på. Yes. Kjør på med feedback, hvor enn dere får lov til å kommentere det. Bare vær frekk som faen. Ja, ja, ja. Vær hard og wild. Yes. Ja. Skru på ballene. Ja. Skru på ballene, det gjelder kvinnfolkene nå. Ja. Yes. Nei, takk for oss. Yep. Yes. Hei, hei. Bye, bye.